모 아체뇨 그느 바라자 시가 무빌라 반사 몰리아낭그로 몰리아둠 슈하다 무투와 비제 아체 몰리아 Ya Tuhanku rahmat besampo negeri Acehnyo bemulia rahmat nelimpah meduah aso are kekamo besijahtera Syuhu makmungan megah Sabeta jaga Aceh mulia Bekaden Aceh melimpah bago Bemesaho mesyedara Sape pakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku rahmat besampo negeri Acehnya bermulia. Jaga Aceh mulia Aceh mesyuhu makmungan megah Sabeta jaga Aceh mulia